ท่านเพื่อนสาธมิกะทั้งหลายนี่ผมเรียกท่านมาเพื่อนแต่ความจริงพระที่บวชเข้ามาก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นพี่แล้วก็คนที่บวชที่หลังท่านเรียกว่าเป็นน้องไม่ใช่ใครเป็นพ่อเป็นแม่กันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อเรามีพระธรรมวินัยเป็นแม่เป็นผู้ประคับประคองฉะนั้นท่านที่บวชเข้ามาก่อนท่านยังถือว่าเพื่อนท่านเรียกว่าเป็นพี่แล้วบวชที่หลังก็เป็นน้องเรื่องอายุจะเกิดก่อนกันที่หลังกันนั้นไม่มีความสำคัญ มันสำคัญอยู่ที่บวชก่อนบวชหลังนี่คนที่มีอายุมากบวชที่หลังไปให้คนนี้ก็บวชก่อนไหว้ก็เตรียมตัวไปนรกแบบสบายๆเพราะไม่เคารพในพระธรรมวินัยดังนี้ถ้าเราบวชก่อนถ้าเราประพฤติชั่วจิตใจไม่เป็นพระแต่ให้เป็นพระที่เขามีความบริสุทธิ์ไหว้เราก็ลงนรกแบบสบายอีกเหมือนกันอันนี้ที่ผมเรียกท่านว่าเพื่อนเพื่อนสาธรรมิกก็หมายความว่าเราเป็นเพื่อนที่มีความประพฤติธรรมร่วมกันนี่ถือว่าเพื่อนกันแต่ใครฝ่าฝืนในธรรมก็ไม่ใช่เพื่อนกับผมไอ้ผมนี่มีความประพฤติธรรมครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมไม่บอกท่านนี่เราถ้วนหรือไม่ถ้วนครบหรือไม่ครบผมอยากจะให้ท่านรู้เอาเองต่อว่าเมื่อไรท่านทั้งหลายปฏิบัติตนในอันดับต้นให้เข้าถึงทิฏฐิจักขุญาณแล้วทำใจของพวกท่านให้ผ่านโคตรภูญาณเข้าไปก่อนตอนนั้นท่านอาจจะเห็นหลังผมไวๆนั่นก็พอจะเดาได้ว่าผมปฏิบัติตนเป็นพระหรือเปล่าท่านอาจจะเห็นหลังผมโน่นในนรกก็ได้อาจจะเห็นหลังผมอยู่ที่เปรตก็ได้เห็นหลังไวๆอยู่ในหมู่เปรตแล้วอาจจะเห็นหลังผมอยู่ในหมู่อสุรกายหรือหมู่สัตว์เดรัจฉานและเป็นมนุษย์ไม่เห็นหลังไวๆอยู่แค่เทวดาพรหมนิพพานอะไรก็ตามทีเถอะตอนนี้ผมอยากจะให้พวกท่านไล่หลังผมให้ทันว่าจะได้รู้ว่าผมดีหรือผมชั่วนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะไอ้คำว่าไม่รู้นี่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวคือไม่รู้จะพูดกับท่านว่ายังไง ถ้าจะพูดได้ผมก็ไม่พูดให้ท่านทำให้ถึงเองดีกว่าผมกล้าท้าท่านที่มีความกล้าท้าผมเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อปานเคยสอนให้ผมภาวนาว่าพุทโธพุทโธนี่ผมจำมันได้ตั้งแต่พรรษาที่บวชใหม่จำขึ้นใจมานานแล้วผมเกาะองค์สมเด็จพระประทีปแก้วไม่ยอมปล่อยมานานฉะนั้นในเมื่อผมเกาะองค์สมเด็จพระพิชิตมารอยู่มันจะไปไหนก็มันไปผมบอกกับท่านไม่ได้บอกเวลานี้ผมไปไหนผมไม่ไปไหนแล้วผมจะอยู่กับพวกท่านจะคอยแค่สนิมของพวกท่านหรือว่าผมแค่สนิมของผมหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ช่างบ่ไรผมเอาความดีตอนที่เอาความรู้ที่องค์สมเด็จพระบรมครูสอนไว้มาแนะนำพวกท่านผมเอาตรงนี้นิดเดียวผมขอนิดหนึ่งความดีที่พวกท่านจะได้ 100% ผมขอหนึ่งในหนึ่งของ 100% เอาหยดนิดเดียวเท่านั้นแหละเอาเท่านี้แต่ว่าเห็นนะว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของความดีผมปลื้มใจมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้อะไรเลยก็ตามแต่ถ้าหากว่าผมเห็นพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติในความชั่วไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยผมก็จะสลดใจสงสารองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวอุตส่าห์บำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขกำไรแสงกับทนความยากทนความลำบากด้วยประการทั้งปวงและพวกท่านที่มานั่งเกาะกินหลังพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้กับไม่สร้างความดีนี่ผมจะเสียใจบอกไม่ถูก เรื่องนี้ก็ขอยกยอดไปเรามาพูดถึงพระวินัยในวรรคนี้ท่านเรียกกันว่ารัตนวรรคมีสิกขาบทอยู่10สิกขาบท10สิกขาบทนี้ท่านว่าไว้ยังไงรัตนะนี่แปลว่าแก้วนะจะเป็นแก้วอะไรเนาะเป็นแก้วจรณัยหรือแก้วธรรมดาที่ใส่น้ำร้อนได้หรือว่าเป็นแก้วเหล้าผมก็ยังไม่รู้เคยฟังองค์สมเด็จพระบรมครูที่พระองค์ทรงตรัสท่านตรัสไว้ว่าข้อที่1ภิกษุไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จประทับอยู่กับมเหสีต้องอาบัติปาจิตตีนี่จำได้ไหมล่ะนี่ด้วยมันญาตินะมันญาติเท่านี้มีโทษแค่ไหนถ้าเราจะมองกันไปอย่างคนบ้องตื่นเห็นว่าจะไม่มีโทษอะไรนี่แค่เข้าไปแล้วมันเป็นการเสียมันญาตินิดหน่อยแล้วกล่าวคำขอโทษเสียนั่นก็พอนี่ถ้าบ้องตื่นเราก็คิดแค่นี้นะถ้าบ้องลึกเขาคิดต่อไปว่าถ้าภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งที่มีความสนิทสนมกับพระมหากษัตริย์ทำลุ่มร่ามซุ่มซ่ามเข้าไปอย่างนั้นที่พระองค์เสด็จประทับอยู่กับพระราชินีอาจจะอยู่แบบปกติด้วยจู๋จี๋ในฐานะเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้มันเป็นกิริยาที่ไม่ดีแต่ทำอย่างนี้เข้าพระมเหสีกับพระมหากษัตริย์ก็จะมีความไม่พอใจแล้วก็จะมาตำหนิพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าไม่มีพระธรรมวินัยปฏิบัติรุ่มร่ามหามัญญาติไม่ได้นี่ทำใจให้พระคุณพระราชาและพระราชินีให้หม่นหมองทำยังไงล่ะไปสร้างให้เขาเกิดนรกแล้วตัวจะไปไหนล่ะความหม่นหมองเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะใครทำเราใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้ทำแล้วก็ระมัดระวังไว้เราก็ไปด้วยตอนนี้กิริยาท่าทางที่ไม่ดีแบบนั้นไอ้ความลับนี่มันไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านัตถิโลเกอนินทิโตนี่ว่าบาลีผิดไปแล้วบาลีบทนี้เขากล่าวว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกก็ไม่ผิดในเมื่อพระราชากับพระมเหสีเห็นนักบวชปฏิบัติตนไม่ดีก็อดที่จะมาพูดไม่ได้ให้คนอื่นได้รับฟังนี่ต้องลงพระบาลีวัตถิโลเกละโหนามะความลับไม่มีในโลกและเมื่อข่าวความไม่ดีแพร่หลายออกไปความเสื่อมคลายในการนับถือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าพระสงฆ์ท่านหลายมีมัญญาติไม่ดีก็จะกระจายออกไปทำลายศรัทธาไทยของบรรดาท่านพุทธบริษัทและก็สร้างความเศร้าหมองให้เกิดแก่พระพุทธศาสนาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะกลายเป็นพระที่ต้องดูถูกดูแคลนไปด้วยนี่เราช่วยให้พระพุทธศาสนาเศร้าหมองแล้วเราจะไปไหนล่ะไปไหนนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกก็จะบอกให้ว่าไปนรกสิสบายนี่ศีลนี่มันขาดได้หรือวินัยก็คือศีลขาดศีลคารวะเขาศีลขาดเข้าไปนรกถ้าพระศีลขาดไปเป็นเทวดาแล้วมันซวยเต็มทีอย่าลืมว่าคารวะเขาทำบาป100ครั้งเราทำบาป1ครั้งเรามีโทษมากกว่าคารวะนี่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆเอาว่ากันต่อไปในสิกขาบทที่2ภิกษุเห็นเครื่องบริโภคของคฤหัสถ์ตกอยู่นี่ของกินนะถ้าอุปโภคแล้วก็ของใช้ถือเป็นของของอากาถือเป็นของเก็บได้เองก็ดีหรือให้ผู้อื่นถือเอาก็ดีใช้คนอื่นเก็บต้องอาบัติปาจิตตีอันนี้ตอนนี้เป็นโทษเฉพาะสั่งให้เก็บหรือว่าหยิบขึ้นมานะเป็นอาบัติปาจิตตีถ้ามีเจตนาลักแต่ของนั้นราคาตั้งแต่5มาสกขึ้น1บาทขึ้นไปต้องระวังให้ดีมันจะย่องเขาไปถึงปาราชิก ดังนั้นภิกษุไม่ควรจะทำใจเลวแบบนี้เราเป็นพระผู้ประเสริฐภิกษุแปลว่าเห็นภัยในสงสารสมณะแปลว่าสงบถ้าทำแบบนี้มันจะสงบได้ยังไงจะประเสริฐได้ยังไงจะเป็นผู้เห็นภัยในสงสารได้ยังไงใจมันเลวแสนเลวเสร็จแล้วนี่ไอ้การไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันส่วนมากมันเป็นสัตว์ดิเรกชันสัตว์ดิเรกชันเห็นสัตว์ตัวหนึ่งกินอาหารอยู่มันก็เข้าไปแย่งแล้วใดใครเขาวางไว้มันไม่ต้องรับอนุญาตมันก็เข้าไปกินถ้ามันอยากกินแต่ว่าสัตว์ประเภทดีนี่เขาก็เคารพเหมือนกันสัตว์เลี้ยงเนี่ยสุนัขของผมอย่างเจ้าเล็กนี่อย่างเจ้าดมนี่เวลาจะให้มันกินอาหารมันก็ถ้าบอกว่าอยากกินของเขานะมันก็ไม่กินมันยังมีความเคารพเรานี่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าจงอย่าถือเอาของบริโภคเครื่องบริโภคของคฤหัสถ์ที่ตกอยู่หรือว่าจะให้ใจย้ายให้คนอื่นเขาหยิบอย่าทำอย่างนั้นเราก็ขืนทำมันก็เลยเลวกว่าเจ้าเล็กเจ้าดมนี่เทียบดูกับหมาสองตัวนี่ก็ได้ใจของเราเลวถ้าเราเลวกว่าสัตว์ไปไหนเราก็ไปนรกนี่พระนิยานะอย่าถือว่าบัตรเล็กน้อยนี่บรรดาผู้เฒ่าทั้งหลาย เคยเห็นพระผู้เฒ่าทั้งหลายทำตัวผิดพระธรรมวินัยแล้วถือตัวแหมฉันเด่นฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะลงนรกได้ดีที่สุดนี่ฉันเป็นตัวสังฆราชนะฉันเป็นสมเด็จฉันเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ฉันเป็นพระเจ้าคณะตรวจการภาคฉันเป็นเจ้าคณะจังหวัดฉันเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดฉันเป็นเจ้าคณะตำบลอำเภออะไรฉันรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลฉันเป็นเจ้าอาวาสมันต้องใหญ่ต้องโตนี่ฉันเป็นหัวหน้าหมู่ใครจะมาโตก็ฉันไม่ได้แต่ระวังเราโตกับกว่าคนเราโตได้แต่โตกว่านรกนี่มันโตไม่ได้นรกมันโตกว่าถ้าเราไม่เคารพในพระธรรมวินัยตัวอย่างเห็นพระทองพระเหลี่ยมทองเขาตกอยู่แล้วเก็บเอาเองก็ดีให้คนอื่นเก็บก็ดีอย่างนี้เป็นประราชิกแง่ๆเลยตัวหยิบเป็นอาบัติปาติตีแต่ค่าของมันมากเกินไปถ้ามีเจตนาว่าจะเก็บไว้ให้เขาแล้วก็พอใช้ได้แต่นี่ดังกล่าวถึงเครื่องบริโภคคือเครื่องกินของกินท่านหมายความว่าเป็นของที่มีค่าเล็กน้อยแต่ว่าเวลานี้ระวังนะปลาตัวเล็กๆก็ราคาเกินบาทปลาทู2ตัวเกินบาทไปแล้วข้าวผัด1ห่อราคาเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยว1ห่อราคาเท่าไหร่นี่ต้องระมัดระวังให้ดีอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะถ้าลงไม่เคารพในพระวินัยแล้วก็ป๋องลงนรกท่านจะไปเอามันเลยไอ้สวงสวรรค์นี่ไม่ต้องไปนึกแต่ว่ามันต้องเข้ามาแล้วนึกขึ้นมาได้รีบมาบอกพระสงฆ์แต่กายความชั่วของตัวต่อพระสงฆ์แต่บาปตัวนี้มันไม่หายไปมันยับยั้งมายับยั้งแล้วมันหยุดอยู่นี่เราวิ่งเลยสร้างความดีวิ่งหนีวิ่งมาให้สุดกำลังพระวินัยมีเท่าไรกวดให้จีหนังสือให้วีแล้วทำไมไม่ดูกันพยายามรวบรวมกำลังใจรักษาพระวินัยให้ครบถ้วนรักษาพระวินัยครบถ้วนเนี่ยยังหนีบาปไม่พ้นนะจะบอกให้ยังหนีบาปไม่พ้นถ้าจะหนีบาปพ้นทำยังไงต้องทำใจให้เข้าถึงธรรมะสร้างสมาธิจิตให้เป็นฌานถ้าเป็นฌานโลกีนี่ก็ยังร่อแร่เต็มทีนะบาปยังไล่หลังทันเอาอย่างนี้วิ่งบรรตบันอย่าเพิ่งหยุดไปหยุดตอนโน่นไปนอนทอดหุยพอพักแรงเหนื่อยได้ตอนถึงพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วก็นั่งพักเหนื่อยซะได้พักหนึ่งเพราะอะไรยิ้มได้เถอะสิเพราะเจ้าเทวดาบาปนี่แกเล่นงานฉันยากแล้วฉันไม่ยอมลงนรกฉันไม่ยอมเป็นเปรตอสุรกายไม่ยอมเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าบาปก็ยังตามเล่นงานได้ตอนที่เรามาเกิดเป็นคนแต่มันก็มีผลทำให้เดือดร้อนแต่เราก็พ้นอบายภูมิ4แล้ว พอยิ้มได้เราชำระแต่ดอกเบี้ยไม่เป็นไรละมั้งแต่ถึงเมื่อโสดาบันแล้วมันก็ยังต้องรับโทษอยู่บ้างอย่าหยุดทำให้ถึงพระอนาคามีพอถึงว่าอนาคามีสบายใจตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมเราก็อยู่ซะที่นั่นบาปเสกก็บาปตามไม่ทันแล้วก็เดินต่อไปถึงพระนิพพานแบบง่ายๆสบายๆเอาอย่างนี้อย่าบกพร่องในพระวินัยนี่ท่านบอกว่าต่อไปเอาเว้นไว้แต่ว่าของนั้นตกอยู่ในวัดหรือว่าในที่อาศัยเรารู้ว่าของก็ตกอยู่ต้องเก็บไว้ให้เขาถ้าไม่เก็บท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฎอย่าลืมนี่นักวินัยเขาไม่จะสอนอาบัติทุกกฎแต่มันเล็กน้อยมันก็ยุงกัดแต่ลองปล่อยให้มันกัดเต็มตัวสิกัดบ่อยๆไม่ช้าก็เป็นโรคมาเรียตายหรือเป็นไข้เลือดออกตายยุงกัดมันก็ร้ายเหมือนกันอาบัติทุกกฎนั้นมันกดไปไหนมันกดไว้นะมันจะขึ้นได้ยังไงนี่พูดกันตามภาษามันก็จมลงไปหานรกมันจะไปมีประโยชน์อะไรนี่นักสอนวินัยมันจะสอนบอกเอ้ยไม่เป็นอาบัติเล็กน้อยนี่ไม่เท่าไหร่ก็ลองดูสิถ้าเราเสียเงินมันละบาทมันเล็กน้อยถ้า100วันมันก็100บาท1,000วันมันก็1,000บาท10,000วันมันก็10,000บาท100,000วันมันก็100,000บาทถ้าเราเสียทุกวันไม่มีได้เข้ามาแล้วมันจะมีทุนที่ไหนสำรองมันมีแต่เสียไปไอ้ตัวเสียปรากฏขึ้นมาอะไรเราก็ขาดทุนตรงไหนขาดทุนตรงที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นมนุษย์มันขาดไปถ้าขาดทุนน้อยมันก็ไหลลงไปค้างแค่สัตว์เดรัจฉานถ้ามากไปหน่อยก็ถูกกดลงไปเป็นไปอสุรกายถ้าขาดทุนมากอาบัติทุกกฎมันก็กดไปถึงเปรตถ้าขาดทุนหนักขึ้นมามันก็กดลงไปถึงนรกเนี่ยอาบัติทุกกฎถูกกดตลอดเวลาไม่มีทางที่จะโผล่หัวขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้นานนักหนานี่เราปฏิบัติมาในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวปฏิญาณตนว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานบางทีบทนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปว่าเอสาหังพันเทสุจิระปรินิพุตตามปิตังภควันตังสรณังกชามินี่ตอนนี้เรากล่าวปรารถนาพระนิพพานเหมือนกันถ้าเราต้องการพระนิพพานแต่ถ้าว่าเราเป็นมนุษย์ต่อไปไม่ได้เพราะถูกกดลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างกดลึกลงไปเป็นอสุรกายตดลึกลงไปเป็นเปรตกดลึกลงไปเป็นสัตว์นรกมันขาดทุนจะไปนิพพานได้ยังไงนี่อาบัติทุกกฎก็อย่าให้มันกดเลยรักษามันญาติตามพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่าฝ่าฝืนอย่าพยายามดัดแปลงอย่าพยายามแก้ไขความจังไรมันจะปรากฏท่านี้ข้อที่3องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าภิกษุแม้ท่านเรียกดีจำให้ดีนะภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารต้องจำไว้แต่เห็นภัยในสงสารเขาไม่ทำความชั่วนิดหนึ่งเขาก็ไม่ทำก็นิดหนึ่งมันก็เป็นภัยว่าภิกษุไม่บอกลาภิกษุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อนเข้าไปในบ้านในเวลาวิกาลต้องบัดปาจิตติเว้นไว้แต่การด่วนนี่ความเป็นระเบียบในตอนนี้พระพุทธเจ้าแต่งกันความเสียหายเพราะถ้าเราเข้าไปคนเดียวไม่บอกลาซิก่อนว่าเราจะไปเวลาไหนกลับเวลาไหนไปบ้านใครดีไม่ดีมีใครเข้ามาโจทย์เพราะเวลานั้นเวลานี้พระองค์นั้นองค์นี้ไปทำความชั่วไปที่โน่นไปที่นี่ทางพระในวัดจะได้บอกได้ว่าเขามาลาฉันว่าไปที่นั่นนะเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็กลับเวลาเท่านั้นเท่านี้พยานมีแต่มาเอ่ยการกล่าวอ้างนั้นไม่ตรงตามความเป็นจริงเขาก็จะได้ไม่ลงโทษเรานี่เป็นการป้องกันความเดือดร้อนแต่ว่าเป็นระเบียบแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าเราไม่ปฏิบัติเป็นปาจิตติจิตเป็นบาปฝ่าฝืนคำนามกฎข้อบังคับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อนี้อย่างเลวนะ ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในแบบสบายๆถ้าเร็วมากไปกว่านั้นไปแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงใจใครลงนรกเพราะใจมันชั่วเกินไปเว้นไว้แต่การด่วนด่วนนั่นต้องถือว่าจำเป็นจริงๆพ่อตายแม่ตายพ่อเจ็บหนักแม่เจ็บหนักอันตรายเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เคารพที่มีคุณบอกไม่ทันต้องเปิดด่วนไม่งั้นไม่ทันการอะไรอย่างนี้ท่านอนุญาตแต่ว่าอย่าแกล้งด่วนนะถ้าแกล้งด่วนไอ้จิตตัวแกล้งไม่เกิดขึ้นมาอีกแสดงถึงความไม่เคารพในพระวินัยไปนรกไปสบายตอนนี้ข้อที่4ภิกษุทำกล่องเข็มด้วยกระดูกก็ดีด้วยงาก็ดีและด้วยขาวก็ดีต้องอาบัติปาจิตีอันนี้มันสวยเกินไปถ้าไม่ต้องการของสวยที่มีค่าของสวยที่มีค่านี่มันตายง่ายเวลาที่จะแสดงอาบัติถ้าต้องทำลายกล่องนั้นซิก่อนคือทำลายให้แตกยับไปเลยนี่นักสามีนายบอกว่าทำปากให้บินชนิดก็ใช้ได้เรียกว่าทำลายแล้วอย่างนี้ท่านก็บินอยู่เรื่อยนะไม่มีทางดีสอนแบบนี้ชอบสอนกันนักไอ้ผมเองก็รับคำสอนแบบนี้มาก่อนแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยมาตั้งแต่รับคำสอนท่านบอกว่าต้องต่อยกล่องนั้นซิก่อนต่อยไม่ใช่ต่อยด้วยมือต่อยด้วยค้อนตีให้มันแตกคือท่านไม่ให้ใช้ต้องไม่ใช้เลยแล้วจริงจะแสดงอบัติตกอบัติตกแต่มันไม่ลามนะกับความชั่วมันยังกินอยู่นี่ของที่มีค่ามากๆนี่เมื่อวันที่31พฤษภาคมอ่านหนังสือพิมพ์ว่าพระวัดมงกุฎกษัตริยารามที่กรุงเทพมหาอะไรก็ไม่ทราบลืมชื่อมีพระราคาดีไว้ของล้ำค่ามีคนก็ไปหาผู้ชายสองคนทำท่าลีลามันขอจะดูพระแสดงความเคารพพอได้ท่ามีดจ้ำพระองค์นั้นจะตายเลยแล้วก็ขนพระที่มีของมีค่ามากมายไป30องค์กว่านี่การในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ไม่มีของมีค่าไว้เพื่อตนก็เป็นประโยชน์แบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนอยู่ป่าอยู่ดงลำบากตอนนี้มาสมัยนี้ก็เหมือนกันของมีค่ามากไม่ควรมีอยู่ในสำนักถ้าจะว่าไปสำนักของเรานี่มันบานเลยนะแต่ว่าของเหล่านี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นของส่วนตัวนะผมถือว่าเป็นของสงฆ์ท่านทั้งหลายก็ต้องฟังไว้ด้วยนะว่าผมถือว่าสมบัติทุกชิ้นที่เจ้าบ้านถวายผมมามันเป็นของสงฆ์เพราะอะไรเพราะผมไม่เคยคิดว่าผมตายแต่ผมจะแบกไปด้วยหรือว่าผมไปไหนผมจะแบกไปด้วยของทุกชิ้นเวลาวัดนี่ผมอยู่มาหลายวัดเต็มทีเวลาย้ายวัดผมไม่ได้ย้ายของด้วยจะไปบ้างแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นก็ทิ้งไว้วัดเดิมครับอย่างมองดูง่ายๆอย่างวัดปากคลองมาคำเท่านี่ผมก็ทิ้งมาเยอะผมอยู่2ปีอย่างกับวัดสะพานผมอยู่ปีเดียวผมก็ทิ้งของไว้ตั้งเยอะผมไปไหนผมไม่ได้แบกอะไรไปมากนอกจากสิ่งจำเป็นเนื้อที่จะภาพถวายไว้บอกว่าถ้าไปแล้วก็ต้องเอาไปด้วยนะอันนี้ต้องแบกไปแน่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของท่านผู้ถวายทั้งนี้อะไรก็แสดงว่าท่านผู้ถวายไม่ไว้ใจพระในวัดนั้นท่านบอกจึงบอกว่าท่านไปไหนต้องแบกไปด้วยเวลานี้มันก็มีอยู่สองสามชิ้นไอ้ของที่ต้องแบกแต่ผมคิดว่าผมไม่แบกไปไหนผมสร้างบ้านผมไว้ฝั่งโน้นผมไม่ไปไหนแล้วจะตายมาที่นี่หรือตายที่ไหนก็ตามผมมีที่เก็บสร้างไว้แล้วเป็นสมบัติของสงฆ์แต่ว่าผมก็ถือสิทธิ์ในการปกครองใครจะอำนาจหน้าที่ไอ้อำนาจเร็วๆมาบังคับผมไม่กลัวใครหรอกเพราะว่าผมเคยปฏิบัติในกิจการของสงฆ์มามากเวลานี้ถ้าว่าท่านเห็นว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยผมคุยแบบธรรมดาผมไม่วิตกกังวลเรื่องงานของสงฆ์เนี่ยผมเคยทำมาพอสมควรผมรู้เรื่องแล้ว เห็นหน้าพระที่มาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนตำแหน่งอะไรก็ตามผมรู้เลยว่าดีหรือเลวแต่ว่าดีหรือเลวก็ช่างถ้าเป็นอาวุโสแล้วก็แสดงคารวะตามอาวุโสถ้าเขาไม่ดีเขาก็ลงนรกไปแต่ถ้าว่าจะทำสิ่งทั้งหลายนอกเหนือพระธรรมวินัยมาข่มขู่นะมันสายเกินไปเสียแล้วยอมให้ไม่ได้เมื่อเวลานี้ประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วไม่ได้เป็นสาวกของคนที่เมาในโลกธรรมบ้าลาภบ้ายศบ้าสรรเสริญบ้าสุขนี่ผมไม่ยอมบ้าด้วยแต่ผมก็ยังบ้าอยู่นั่นมานั่งบ้าสอนท่านนั่งบ้าสร้างนั่งบ้าแสวงหาความดีให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ไอ้บ้าประเภทนี้ผมมันเต็มใจบ้าซะด้วยห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมเลิกบ้าจะบ้ามันยันตายดีไม่ดีตายแล้วก็บ้าต่อไปกลับมาหลอกพวกท่านอีกใครทำอะไรไม่ดีก็จะมาสะกิดว่านี่คุณไม่ดีนะนี่ค่าจ้างรางวัลมันก็ไม่มีก็ยังจะทำมันไปคนมันอยากจะบ้าที่ยังแต่บ้าประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงติผมก็เลยบ้าทรงบ้ามันสบายสบายอาทิขาบทที่ห้าภิกษุทำเตียงหรือตังเพิ่งทำให้มีเท้าเพียง8นิ้วพระสุคตเว้นไม่แต่แม่แคร่ถ้าทำเกินกว่ากำหนดนี้ต้องอาบัติปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงจะแสดงอาบัติตกนี่คำว่าพระสุคตในสมัยนั้นท่านสูง8ศอกของคนสมัยโน้นแค่คนสมัยอยุธยานี่ผมเคยพบท่านเจ้ายี่ท่านแสดงตัวคนเท่าคนสมัยนั้นผมยืนขึ้นมาหัวผมแค่นมท่านเท่านั้นแหละแล้วถ้าถอยหลังไปถึง 2,000 ปีแล้วคนจะโตขนาดไหนอาจจะเป็น 2-3 เท่าถ้าเดินมาเวลานี้เราอาจจะเข้าใจว่าเปรตวิ่งหนีกันทั้งแถวก็ได้ตอนนี้เรามาถือปัจจุบันสมัยนั้นเขาถือว่า8ศอกสมัยนั้นเราก็มาเอา8ศอกสมัยนี้คนสมัยนี้ถ้าวัดกันโดยทั่วไปโดยปริมาณเขาถือกันว่าสูงประมาณ3ศอกคือว่าไม่ใช่8ศอกนี่ถ้าสูงประมาณ3ศอก2คนเอาก็ไป6ศอกยังไม่ได้8ศอกต้องมาอีกค่อนคนถึงจะได้8ศอกเพราะนั้นว่าถ้าวัดนิ้วก็ต้องวัด2นิ้วค้อนจึงจะได้1นิ้วพระสุคตนี่พระวินัยแล้วก็ว่ากันตรงๆแบบนี้ท่านบอกว่านิ้วของท่านนี่ท่านบอกไม่ได้บอกว่านิ้วเราอย่าไปหลีกไปเลี่ยงเราวัดเอา2นิ้วค้อนเป็น1นิ้ววัดให้ได้8จุดถ้า8จุดแล้วก็แม่แคร่ต่างหากถ้าไม่นับเอาขาเท่านั้นถ้าขามันยังสูงกว่านั้นแล้วก็ตัดมันซิให้พอดีนี่ท่านกลัวจะหล่นเตียงมาหัวแตกขาหักกรรมชัยอะไรมันรุ่มร่ามเกินไปนี่ถ้าไม่ตายก่อนปรงอาบัติไม่ตกถ้าฝ่าฝืนในข้อนี้เป็นอาบัติปาจิตตีก็รู้กันแล้วไม่ต้องอธิบายเรื่องโทษของอาบัตินี่ต่อไปเป็นสิกขาบทที่6ภิกษุทำเตียงหรือตั่งหุ้มในนุ่นต้องเป็นอาบัติปาจิตตีต้องรื้อถอนเสียก่อนจะแสดงอาบัติตกข้อนี้ท่านเกรงถึงว่าไอ้จิตเนี่ยมันเข้าไปยุ่งกับไอ้กามารมณ์ไอ้ความนุ่มนิ่มนี่ใจของเรามันเลวอยู่แล้วพระนี่นึกว่าเนื้อผู้หญิงนุ่มนิ่มแล้วมันทำเกิดราคะกิเลสถ้ามันนอนอยู่บนเตียงที่นุ่มนิ่มไอ้จิตใจประเภทเลวๆมันจะเข้ามาฝังใจมันจะเข้ามากระตุ้นเตือนใจชวนศึกมันเป็นอย่างนั้นจิตมันจะเป็นกิเลสท่านจึงห้ามถ้าฝ่าฝืนก็ต้องไปอาบัติปาจิตตีต้องรื้อถอนเสียก่อนจึงแสดงอาบัติตกแต่ว่าบังเอิญเขาไปนอนในบ้านนั่งในบ้านเขาฟูกเอาหมอนอะไรเขามาให้เอาดินนอนมาให้นุ่มนิ่มอย่าไปสั่งเขารื้อเลยพระบางองค์ในเคร่งเกินไปบอกไว้ได้นั่งไม่ได้เป็นอาบัตินั่งนั้นเรานั่งชั่วคราวนะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนำว่ามันทำไม่เป็นปกตินั่นเรานั่งชั่วคราวอย่าไปยุ่งปล่อยประเดี๋ยวเดียวอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งกับมันก็แล้วกันนั่งแล้วก็ถือว่านั่งกันเดี๋ยวหนึ่งอย่าไปนึกเลยเนื้อคนมันนุ่มมันนิ่มไอ้ของนุ่มนิ่มมันจะเป็นของดี มันดีมันเดที่ไหนมันสร้างแต่ความทุกข์นี่เราควรจะวางกันซะได้แล้วเอาข้อต่อไปนี่มันไม่มีอะไรยากข้อที่7ภิกษุทำผ้าปูนั่งเพื่อทำให้ได้ประมาณนั้นยาว2คืบพระสุคตนี่ต้อง2คืบค่อนของเราเท่ากับ1คืบของท่านถ้า2คืบพระสุคตนี่มันเท่าไหร่ล่อเข้าไป5คืบกว่าเอาเข้าไปยาวประมาณ5คืบ2คืบพระสุคตประมาณ5คืบของเรากว้างคืบครึ่งชายอีก1คืบที่ผ้าปูนั่งนะไม่ใช่ผนังถ้าทำเกินกว่ากำหนดนี้ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะอะไรเพราะเราทำเองต้องทำลายคือทำให้ได้ประมาณที่ก่อนจึงแสดงอาบัติตกนี่ท่านกล่าวว่าเราทำเองถ้าเราทำเองมันไม่มีผ้าเนี่ยดีไม่ดีแล้วก็จะไปขอผ้าญาติผ้าปวารณาเขามันก็ยุ่งยากขอมันลงทุนมากเขาจะรำคาญไอ้เรื่องการขอเนี่ยต้องระวังกันให้ดีนะอย่ารุ่มร่ามเกินไปเคยได้ยินบ่อยเรียกขอไอ้นั่นขอไอ้นี่ขอไอ้โน่นชาวบ้านชาวเมืองเขาน่ะเราเป็นพระต้องเป็นผู้มักน้อยมีเท่าไรใช้เท่านั้นอย่ารุ่มร่ามเกินไปทำเป็นคนโลภโมโทสันนี่มันลงนรกนี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งเกรงไม่อยากกวนใจชาวบ้านมากเกินไปจะทำสะพายให้เขาตกไปต่อไปเขาเกลียดน้ำหน้าเสร็จแล้วข้าวมันก็จะไม่ได้กินนี่ถ้าเราทำเองต้องทำขนาดนี้ถ้าชาวบ้านเขาซื้อถวายเท่าไรก็ได้มันจะโตนช้างนอนได้ก็ช่างมันเถอะถ้าชาวบ้านเขาถวายถ้าเราไปแนะนำให้ชาวบ้านทำให้ก็โดนเหมือนกันก็เหมือนกับเราทำเองต้องระวังหน่อยตอนนี้มาข้อที่8ภิกษุทำผ้านุ่งปิดแผลผ้านุ่งแล้วก็ปิดแผลมันต้องยาวเป็นสมมติว่าเป็นแผลที่หน้าแข้งแล้วเป็นแผลที่ข้อเท้ามันพอจะนุ่งกันได้แต่หากว่าดันเป็นแผลที่เท้าแล้วก็เสร็จแล้วนุ่งไม่ได้แล้วไม่รู้จะปิดได้ยังไงสิถ้าเป็นแผลที่เท้าปิดยังไงนะผ้ามันก็ลากดินมันก็เสร็จแค่เท่านั้นนะภิกษุทำผ้านุ่งปิดแผลพึงทำให้ได้ประมาณนั่นคือยาว4คืบพระสุคตโอ้โหสบายเลยคุณเลยเครื่องราตรีที่เขาเต้นรำติดช่างติดชึ่งเนี่ยมันยาวรุ่มรามลากไปแล้วมันยังไม่พอนะ4คืบพระสุคต1คืบพระสุคตเท่ากับ2คืบครึ่งของเรา4คืบพระสุคต4คูณ2เท่ากับ8อีกครึ่งในเขาอีก2ปาไปบ่โหบานนะ8คืบ12คืบเสร็จลากดินแล้วกว้าง2คืบพระสุคตถ้าทำให้เกินกำหนดนี้ต้องอาบัติปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจะแสดงอาบัติตกสิกขาบทนี้ผมว่าไม่มีใครเป็นอาบัติหรอกก็ว่าเวลานี้ถ้าเป็นแผลก็มีผ้าพันซะแล้วเวลานั้นพระไม่มีผ้าก็ต้องเอาผ้าสบงเข้าไปปิดแผลกันแมลงวีแมลงวันก็ดีกาภิกษุทำผ้าอาบน้ำฝนเพิ่งทำให้ได้ประมาณนั้นยาว6คืบพระสุคตกว้าง2คืบแล้วก็ถ้าทำให้เกินกำหนดนี้ต้องอาบัติปาจิตตีนี่ข้อนี้ฟังให้ดีนะผมรู้สึกบางวัดก็เคร่งเกินไปเกินพอดีท่านบอกว่าภิกษุทำผ้าอาบน้ำฝนถ้าไม่บอกว่าชาวบ้านทำผ้าอาบน้ำฝนนี่เราก็ปฏิบัติให้มันตรงแบบเถงกรงภิกษุทำผ้าอาบน้ำฝนเองถ้าไม่ได้บอกว่าชาวบ้านทำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายต้องตีความหมายให้ดีเราทำเองอย่าทำให้มันโตเกินไปเอายาว6คืบเป็นตัวคดกว้าง2คืบเพราะว่ามันเหลือแหล่สมัยนี้6 2 6 12คืบแหมแล้วเราเพิ่มมีเท่าไหร่ล่ะอีก6ครึ่งนี่มันก็ล่อเข้าไป3มันก็อีกครึ่งอีก3ก็อีก6โอ้โหเป็น18คืบกว่าๆยาวเย็นเหลือแหละถ้าเรามาไว้คืบเรานี่ไม่ตรงนี่ถ้าจะเคร่งก็เคร่งให้มันจริงแต่เวลานี้ไม่มีใครเป็นอาบัติเพราะอะไรเพราะชาวบ้านเขาหามาถวายนี่ ชาวบ้านเขาหามาถวายท่านบอกไว้ตรงไหนล่ะว่าชาวบ้านเขาต้องทำแค่ไหนเขามีศรัทธาใหญ่เล็กเท่าไรก็ช่างเขามันไม่เกี่ยวกับสิกขาบทนี้นี่เวลานี้เห็นเคร่งกันนะอีตรงนี้เคร่งกันทรงเดชไอ้ที่ควรจะเคร่งนะไม่เคร่งแล้วดันไปเคร่งไอ้ของที่มันไม่หนักอันนี้ผมอธิบายอะไรไม่เห็นมีอะไรนี่เวลานี้ไม่มีใครเป็นอาบัติแล้วผมก็เลิกพูดจะพูดไปทำไมทีนี้มาข้อที่สิบภิกษุทำจีวรให้เท่ากับจีวรพระสุคตเกินกว่านั้นก็ดีเดี๋ยวต้องไปอาบัติปาจิตติโอ้โหไปทำเท่าท่านยังไงแล้วพอพระเทวดาเอ้ยไม่มีแล้วรู้ว่าทำเท่าพระพุทธเจ้าก็เป็นการเปรียบตัวเท่ากับพระพุทธเจ้าอย่างกับคนชาวบ้านเราเห็นพระเจ้าแผ่นดินแต่งแบบไหนพระราชินีแต่งแบบไหนทำเรียนแบบทุกอย่างว่าฉันก็คนเหมือนกันพระเจ้าแผ่นดินก็คนเหมือนกันถ้าทำแบบนั้นแล้วมันซวยทุกรายนี่เราไปทำเท่าพระพุทธเจ้าเราจะห่มได้ยังไงสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านสูง8ศอกแต่ท่านนี่สูงไล่เรียงกันก็มีพระมหากัสสปสูงไล่ๆกับพระพุทธเจ้าคือใช้ผ้าด้วยกันได้แต่สำหรับพระนนท์ก็ตัวไม่เล็กแต่ว่าต่ำกว่าพระพุทธเจ้า4นิ้วโอ้โหคนสมัยนั้นไม่ใช่เล่นแค่8ศอกสมัยนี้ก็ยาวเหยียดแล้ว1ศอกสมัยนั้นก็เท่ากับ3ศอก4ศอก5ศอกสมัยนี้ละมั้งแม้จะเดินก็ยุ่งเยี่ยงยุ่งเยี่ยงไปเลยเพราะในสมัยนั้นคนโตแค่อยุธยานี่ก็ยังโตแล้วอันนี้ก็เห็นจะไม่ต้องเป็นอาบัติหรอกเรามันทนไม่ไหวหาบัตรไม่ได้แล้วนะข้อ10นี่จะเป็นอาบัติตรงไหนใครจะไปทำเวลานี้เจ๊ก็ทำขายเนี่ยเขาไม่ทำโตเขากลัวขาดทุนเขายังทำเป็นเล็กลงจะขาดทุนเป็นนั้นว่าสิกขาบทนี้เราพ้นอาบัติกันไม่ได้ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ6นาทีผมขอต่อปฏิเทศนิยะนี่เลยปฏิเทศนิยะนี่มี4สิกขาบทปฏิเทศนิยะอันนี้ไม่มีอะไรถ้าอาบัติหนักเหมือนกันปฏิแปลว่าทวนกับเทศะแม้ถูกเทศกลับดิถูกตีวงกลับมี4สิกขาบทคือ1ภิกษุรับของเคี้ยวของฉันแก่จากมือนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้องอาบัติปฏิเทศนิยะอันนี้ไม่ต้องแล้วสินี่ก็เดี๋ยวหาว่าพระน่ะไปรับบ่อยๆพระผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไฟมันจะช็อตถ้าไฟช็อตเข้าแล้วสบงสะเบิงจีวรขาดหมดหลุดไม่ใช่ขาดหรอกแต่เวลานี้อาบัติไม่มีเพราะนางภิกษุณีไม่มีสิกขาบทที่2ภิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์ถ้ามีนางภิกษุณีมาสั่งทายกให้เอาสิ่งนั้นมาถวายเธอก็จึงพึงไล่นางภิกษุนั้นภิกษุณีองค์นั้นให้ออกไปเสียถ้าไม่ออกไปต้องเป็นอาบัติปฏิเทศนิยะนี่ก็บอกว่าต้องทำเขาจะเอาอย่างนี้มาให้เอามาอย่าเอาปฏิแปลว่าตอบแล้วทวนกลับเอามาแล้วจะมาไปเทศะไปแสดงมีปกติแสดงให้เอากลับไปถ้าไม่เอากลับเป็นอาบัติเพราะข้อนี้คือฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนอเวจีเอ้ยขอโทษก็เหมือนปาจิตติข้อนี้ก็ไม่เป็นอาบัติหานางภิกษุณีไม่ได้ข้อที่3ภิกษุไม่เป็นไข้คราวนี้เล่นงานละเขาไม่ได้นิมนต์รับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่2สมมติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องอาบัติปฏิเสธนิยะนี่ระยำแล้วสิคำว่าเสขะแปลผู้ศึกษาเพื่อพระโสดาปัตติมรรคพระสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคยังมรรคอยู่แบบนี้ผู้ยังศึกษาและผลเบื้องต้นโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลก็ชื่อว่าเป็นเสขะผู้กำลังศึกษาอยู่หรือผู้นักบุญคือมีจิตศรัทธาก็เรียกว่าเสขะคนประเภทนี้ถ้าเข้าไปเขาก็เลี้ยงแต่อย่าลืมนะ ถ้าเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้นิมนต์นี่ความจริงมันไม่ควรจะโผล่หน้าทำหน้าด้านเข้าไปแบบนั้นถ้าหน้าด้านแบบนี้ไม่ต้องปรับอบัติอะไรแล้วปรับลงนรกไปเลยพระหน้าด้านมีที่ไหนท่านบับปรับเป็นอบัติต้องอบัติปฏิเทศนิยะคือว่าเลิกซะแล้วคนหน้าด้านนี่มันไปไหนนี่ไม่เป็นไข้นะถ้าเวลาเป็นไข้เราหากินที่ไหนไม่ได้ไปขอท่านท่านนี่เป็นเสขะมีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาท่านมีความเมตตาให้นี่พระพุทธเจ้ายกเว้นไว้นะถ้าไม่เป็นไข้อย่าเอาเขาเชียนะถ้าเป็นไข้ใช้ได้นี่พวกเราเนี่ยทีเดียวขอใครเขาด่ามีบ้างไหมนะใครเขาไปเขามาจากกรุงเทพมาจากที่อื่นเห็นเขาใจดีขอหน่อยขอนี่ขอนั่นอย่าไปทำเขานะอย่าไปทำเขาเลื่อมใสเขาให้เองแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มันไม่อดตายหรอกของใช้ในเหลือแหล่แต่อย่าลืมว่าเขาถวายอะไรเข้ามาแต่ของมันเป็นถาวรวัตถุมันทรงตัวอยู่ได้ถ้าเป็นของใช้จงถือว่าเป็นของสงฆ์ทันทีอย่าไปนึกว่าเป็นของตัวแล้วก็จอจงอย่านำของทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นคฤหัสถ์มันจะลงนรกไปนะต้องนึกว่าแต่ขอทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราไม่เป็นพระเนี่ยเขาให้ไหมนี่เขาให้เราในฐานะเป็นพระต้องเราก็ต้องใช้ในควรกับที่พระใช้เองไม่ใช่เขาให้เรามาแล้วนำไปเราไปให้ชาวบ้านใช้อันนี้ท่านยังไม่ปรับอาบัติอะไรแต่ว่าลงนรกแต่บังเอิญเจ้าของก็รู้เข้าศรัทธาเขาเสียไปเขาก็จะบรรนามพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าเลวเหมือนกันนี่มาข้อที่สี่ภิกษุในอยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยวไม่เป็นไข้ถ้าเป็นไข้ไม่เป็นไรรับของที่ของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่ได้แจ้งความให้ทราบก่อนหมายความเขามาวางไว้แต่ว่ายังไม่ได้บอกให้ก่อนด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้องเป็นอาบัติปฏิเทศนิยะอาบัติปฏิเทศนิยะนี่ก็แค่อาบัติปาจิตตีไม่ได้ลดหย่อนกันลงมานี่ถ้ามันเป็นไข้อยู่มันหิวจัดกินได้นี่ท่านบอกว่ารับมาด้วยมือตนเองถ้าคนอื่นเขาหยิบมาให้เราอันนี้ไม่เป็นอาบัติตามที่ขาบทนี้นี่ความจริงพระวินัยเนี่ยท่านก็เปิดช่องไว้ให้ปฏิบัติแค่สบายๆไม่เคร่งเครียดเกินไปให้มองดูเวลานี่เวลา44นาทีผ่านไปซะแล้วเดี๋ยวสัญญาณบอกเวลามันก็กริบนี่ผมกลับเอาสิกขาบทที่ฝนตกหนักๆฟังไม่ถนัดเมื่อกล่าวทูลให้ท่านฟังก็เพื่อจะให้บรรดาท่านทั้งหลายได้รับฟังให้เข้าใจชัดแต่คราวนี้พูดช้ากว่าเขาก่อนเขาก่อนพูดงดเดียว10เรียกว่า22สิกขาบทวันนี้พูด2งดได้26สิกขาบทก็เพื่อจะมีเวลาจำและเสียงที่พูดในการก่อนๆก็รู้สึกมันไม่ดีคราวนี้มันจะดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเอากันเพื่อฟังชัดๆสักหน่อยดีกว่าก่อนจึงขอย้อยมาขึ้นต้นใหม่ก็ขออภัยบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังด้วยเอาราฐานในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นเพื่อนสาธรรมิกะผมถือว่าท่านเป็นเพื่อนกับผมแต่ผมถ้ามีภาษามากกว่าผมก็ถือว่าเป็นพี่แต่พี่ผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนพี่ในฐานะที่มีอาวุโสกว่าแต่เป็นเพื่อนกันที่เรามาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามตั้งใจดีเข้าไว้คำว่าไม่เป็นไรในพระวินัยจงอย่าคิดถึงแม้ว่าสิกขาบทน้อยนิดสิกขาบทเล็กๆก็จงอย่าประมาทถ้าฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถท่านไปนรกแน่ไม่มีได้มีโอกาสมานั่งดูดาวดูเดือนอีกนานนักหนาอาตมาสำหรับวันนี้มันก็หมดเวลาแล้วขอลาท่านขอความสุขสวัสดีการเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จแล้ว ขอท่านทั้งหลายจงเข้าถึงธรรมในองค์สมเด็จพระบรมทิพย์แก้วเห็นตามพระพุทธเจ้าเถิดอย่าฝ่าฝืนพระวินัยเลยสวัสดี